samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 23 marca, minęła 19. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Znamy coraz więcej szczegółów tarczy antykryzysowej. Dziś rozmawiała o niej Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Szef Światowej Organizacji Zdrowia ostrzega, że pandemia staje się coraz groźniejsza. Wielkanoc pod znakiem koronawirusa, w tym roku bez święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Rolnicy ubezpieczeni w KRUS będą od kwietnia do czerwca zwolnieni ze składek. Apelował o to prezydent Andrzej Duda. To jest bardzo ważna sprawa. Ta grupa nie może zostać pozostawiona poza tymi rozwiązaniami ustawowymi, które niosą pomoc, bo niestety także jest niebezpieczeństwo, że wielu polskich rolników, wiele gospodarstw rolnych będzie tym kryzysem dotknięte i one potrzebują pomocy. Sejm w piątek będzie pracował nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej. Dziś prezydent, rząd i opozycja rozmawiali na temat pakietu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z powodu koronawirusa na całym świecie zmarło już 16 tysięcy osób. Zakażonych jest 360 tysięcy. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus alarmuje, że pandemia rozwija się bardzo szybko. Od pierwszego przypadku zakażenia do poziomu 100 tysięcy zainfekowanych minęło 67 dni. Od 100 do 200 tysięcy już tylko 11 dni, a od 200 do 300 tysięcy zaledwie 4 dni. Wśród ofiar jest wielu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Szef WHO apelował o szczególną ochronę ich zdrowia i życia. Nawet jeśli wszystkie inne środki zostaną powzięte, to jeśli ochrona pracowników służby zdrowia nie będzie priorytetem, umrze wiele osób, bo lekarz, który mógłby ich uratować, sam będzie chory. Wirus dotarł już do niemal wszystkich krajów świata. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie w ciągu ostatniej doby zmarło niemal 600 osób, a całkowita liczba ofiar przekroczyła już 6 tysięcy. Brakuje chętnych do oddawania krwi. NFZ musi wstrzymać część planowych zabiegów. Doktor Edyta Ułasiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewnia, że stacje robią wszystko, by ryzyko zakażenia koronawirusem zniwelować jak tylko się da. Przy wejściu dla naszych krwiodawców otworzyliśmy specjalną śluzę. Przede wszystkim taki krwiodawca po wejściu podlega dezynfekcji, przede wszystkim dezynfekcja rąk, ma mierzoną temperaturę i wypełnia ankietę epidemiologiczną dotyczącą ostatnich 28 dni. Do akcji oddawania krwi włączyło się też wojsko. Tylko w ciągu ostatnich 3 dni żołnierze oddali 95 litrów. Niestety to wciąż mało, mówi honorowy krwiodawca Maciej Wójcicki. Planuję oddać krew tuż przed świętami wielkanocnymi, wtedy kiedy, znaczy skoro dawców tak jest mniej na co dzień, no to jeszcze ten okres świąteczny, poświąteczny sprawi, że z tej małej liczby dawców będzie jeszcze jakiś tylko procent. Brakuje każdej grupy krwi, ale najbardziej cenna jest grupa zero mająca ujemne RH, ponieważ w nagłych wypadkach przy braku właściwej grupy można ją przetoczyć każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. Jest to jednak jedna z najrzadziej występujących grup krwi. Mają około 7% Polaków. Wielki Czwartek bez tradycyjnego obmywania stóp, a Wielka Sobota bez święcenia pokarmów w kościołach. Z powodu koronawirusa taką decyzję podjęła Stolica Apostolska. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Nie zaleca się organizowania tradycyjnego poświęcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym i to jest zgodnie z księgą obrzędu błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskiej. Wielkanoc w tym roku wypada 12 kwietnia. Cały czas obowiązuje wydana przez biskupów dyspensa, czyli zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych. Klasyczne powieści i lektury w mistrzowskich interpretacjach, a także najnowsze radiowe adaptacje literatury to propozycje Polskiego Radia na czas, kiedy trzeba zostać w domu. Wszystkie nasze programy poszerzają ofertę kulturalną. W programie pierwszym można słuchać Kapitana Nemo, Władcę Mórz, czyli adaptację powieści Juliusza Verna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi w reżyserii Jerzego Markuszewskiego. Uruchomili silnik! Niech pan profesor będzie łaskaw zauważyć, że się zanurza. Nie da rady! Będę walił butę! A w radiowej dwójce premierowo można usłyszeć Żywopłoty Marii Karpińskiej w interpretacji Tomasza Sapryka. Z kolei w programie trzecim Piotr Frączewski czyta dla najmłodszych Akademię Pana Kleksa. Doktorze Pajchiwo, ratuj mego syna. Ponadto wszystkie programy podpowiadają słuchaczom najciekawsze wydarzenia kulturalne dostępne online. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Jeszcze niedawno Polski Komitet Olimpijski stał murem za MKOL-em i popierał rozegranie igrzysk w planowanym terminie. Zupełnie niedawno to było, ale sytuacja się zmienia i dziś PKOL wystosował prośbę do międzynarodowych władz, by igrzyska jednak przenieść. Prezes Andrzej Kraśnicki. Zwróciliśmy się z prośbą do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zmianę terminu, jak najszybszą decyzję w sprawie igrzysk Tokio 2020. Polscy sportowcy mają coraz bardziej ograniczone możliwości treningowe. Odwoływane są kwalifikacje olimpijskie, panuje zbyt duża niepewność. To nie służy właściwemu przygotowaniu się do igrzysk olimpijskich. Nie można dłużej czekać z podjęciem decyzji, czy igrzyska się odbędą w zakładanym czy innym terminie. Ta niepewność zbyt mocno odbija się na naszych sportowcach. Odbiera im spokój i zaburza przygotowania. Podobne prośby wysłały dziś Austria i Portugalia. Kanada zapowiedziała, że swoich sportowców do Tokio nie puści w 2020 roku. Podobne stanowisko popierają Norwegowie i Brytyjczycy. I igrzyska się nie odbędą w terminie. Wszyscy to już wiedzą. Nie odbędą się mimo wielkich kosztów. Japońscy ekonomiści obliczyli, że przełożenie igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich może kosztować Japonię blisko 6 miliardów euro, a ich odwołanie, co na szczęście w grę nie wchodzi, kosztowałoby 65 miliardów euro. A wirus nie próżnuje. Szkoleniowiec polskiej kadry narodowej florecistów jest zakażony koronawirusem. Prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka jest z nim w kontakcie. W sobotę w nocy znalazł się w szpitalu. No myśmy całą ekipę odizolowali. Zaleciliśmy wszystkim wracającym z Pucharu Świata, z Anaheim, zaleciliśmy kwarantannę. Wszyscy zawodnicy i wszyscy trenerzy są w czasie tej kwarantanny. No właśnie trener, o którym mówimy, gorzej się poczuł, powiadomił stosowne władze, powiadomił sanepid, został poddany badaniom i w sobotę wieczorem taki wynik otrzymał. Wczoraj mieliśmy informację, że się czuje nieźle. O sporcie w Trójce znów za 2 godziny. Prawie w całym kraju od 1 do 3 stopni Celsjusza, cieplej tylko w Szczecinie, 5 stopni na plusie, a chłodniej tylko w Zakopanem, 6 stopni poniżej zera. W nocy w całej Polsce mróz, temperatura minimalna od minus 6 do minus 2 stopni. Jutro pogodniej, podobnie jak dzisiaj, w górach i na Podkarpaciu meteorolodzy zapowiadają słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wszystkie herbaty Lord Nelson 30% taniej. Oraz masło ekstra łaciate 41% taniej. 3,49 przy zakupie 3 opakowań. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 4 tygodnie czekałem na to, by znowu powiedzieć Państwu przez mikrofon Polskiego Radia dobry wieczór. Zapraszam na wieczór w Trójce. Come touch me like I'm an ordinary. look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around, personal responsibility. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my freedom with your violence, with the gun in my head. Ready to take out anyone, anywhere. Side of your face, razor wire spinning around your responsibility. Zespół Archive na początek naszego spotkania. Nie wiem, jak państwo oceniają płytę, z której pochodzi utwór Bullets. To nie jest moja jakaś bardzo ulubiona płyta, ale ten utwór lubię bardzo i pamiętają państwo, że zrobił dość duże zamieszanie na liście przebojów programu trzeciego. Elżbieta Malinowska i Piotr Baron, Wieczór w Trójce. Dziś będziemy chyba częściej niż przy okazji naszych normalnych spotkań sięgać po muzykę polską. Do puszki zamykano mnie. Wieczór z Trójką i dziękuję za całość korespondencji płynącej do radia. Czytam z radością Państwa listy i dziękuję za wszystkie miłe słowa. No a skoro korzystamy z internetu i dobrodziejstw tego wynalazku, to zapytam Państwa, czy ktoś z Państwa był na tym koncercie i pamięta, kiedy Metallica w Krakowie zagrała ten riff gitarowy, a potem cały wehikuł czasu. Jeśli tak, proszę powspominać ten czas w Krakowie z zespołem Metallica i częściowo z zespołem Czem.

I was justified. Zespół Deep Purple. I pewnie Państwo już wiedzą, że nasi koledzy z zespołu Deep Purple szykują coś nowego dla nas. No i to jest bardzo dobra wiadomość. Proszę z nami zostać przez cały wieczór. Zostań w domu z Trójką. A z nowych informacji jest jeszcze taka, że Mariusz Duda też szykuje coś nowego. U nas jeszcze dziś Riverside. Sometimes little more. I was chasing a Blue Riverside. Nie ukrywam, że cieszę się, że Mariusz pracuje nad nowym materiałem, bo znowu będzie okazja do tego, by się spotkać, jak już cała ta katastrofa się skończy, a głęboko się w to wierzę, że to się w końcu stanie. Jeszcze raz dziękuję za listy, niektóre z nich dowcipne, mianowicie po emisji tej naszej zachęty, by pozostać przez cały wieczór w domu i z trójką. Ktoś napisał, że niby mam siedzieć do północy. Tak, do tego zachęcam. I teraz utwór, który być może jest nadużywany przeze mnie, ale nie potrafię się powstrzymać i dziś też się nie udało. Oh, she'll never be the same. A to ewentualnie proszę się nie gniewać, że znowu Graffiti on a Train i Stereophonics, ale złapało mnie kilka lat temu i nie chcę puścić. Ciągle uważam, że jest to utwór wszechczasów. Graffiti on a Train dziś także w czasie naszego spotkania wieczorem w Trójce. W tych trudnych czasach raczej nie należy spotykać się towarzysko. Jest to możliwe w radiu, dlatego dziś zapraszam Państwa do wspólnego słuchania płyt, utworów, piosenek i muzyki, a także zapraszam po 20 na telefoniczne spotkanie z Agatą Karczewską. W tych trudnych dniach pytamy także artystów, co robią teraz, jak sobie radzą i zapewniam Państwa, że od Agaty będzie wiele ciekawych informacji. Spotkanie z Agatą dziś po godzinie 20. O Metalice już wspominałem. Close the door. I zapewne teraz słuchacze trójki się podzielili na tych, którym odpowiada ta interpretacja utworu When the Blind Man Cries w wykonaniu Metallica i tych, którym nie odpowiada, ale chyba na tym polega cały urok radia, że tak jak z bombonierką, nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Immigrant Song wzbudził entuzjazm wielu słuchaczy radiowej trójki, a nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, że kiedyś jubileuszowo w każdym programie sięgaliśmy obowiązkowo po choćby jeden utwór zespołu Led Zeppelin i być może już nie w najbliższym, ale w tym czasie, kiedy to wszystko się skończy, będziemy znowu w naszych programach gitarowych sięgać po klasyki zespołu Led Zeppelin. Dziś zapraszam do północy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me. Fucked up. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Green Day. Nie wiem, czy Państwo podzielają moje zdanie, jeśli nie, proszę napisać. Ale wydaje mi się, że z zespołem Green Day coś się wydarzyło takiego, że w tych kolejnych latach już tak bardzo nie zachwycali, jak w tym utworze Boulevard of Broken Dreams. Wieczór w Trójce i teraz muzyka Polska Republika. Proszę, weź mnie też.